มนุษย์ทั้งหลายเป็นมากถูกความกลัวคุกคามเอาแล้วย่อมยึดถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีย์บ้างว่าเป็นที่พึ่งของตนของตนนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทำความเกษมให้ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นๆเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจทั้งสี่ด้วยปัญญาอันถูกต้องคือเห็นทุกข์เห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นของทุกข์เห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกข์และเห็นมรรคอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องให้ถึงความเข้าไปสงบระงับแห่งทุกข์นั่นแหละคือที่พึ่งอันเกษมนั่นคือที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้แท้นี้เป็นพุทธพจน์เป็นคาถาคือคำกลอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ตอนนั้นออกจากพระวิหารเชตวันที่เมืองสาวัตถีตรัสให้แก่ฤาษีกลุ่มหนึ่งท่านผู้ฟังซึ่งฤาษีกลุ่มนี้ก็มีคำสอนว่าถ้ามีสิ่งใดเกิดขึ้นให้พึ่งภูเขาให้พึ่งต้นไม้ให้พึ่งสวนให้พึ่งสิ่งต่างๆนั่นจะเป็นที่พึ่งของท่านของท่านได้อย่างเช่นเวลาที่น้ำท่วมเอาน้ำท่วมจะไปไหนล่ะทีนี้บ้านเรือนก็ท่วมหมดปีนขึ้นต้นไม้เอาถ้าอย่างนั้นบางต้นมันก็ขึ้นไม่ได้ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันถ้าจะให้แน่ก็พึ่งภูเขาในกรณีนี้จะพึ่งต้นไม้ไม่ได้ก็ไปพึ่งภูเขาพึ่งภูเขาเพื่อที่จะรอดพ้นจากภัยคือน้ำท่วมแต่ถ้าเกิดเป็นไฟไหม้ไฟไหม้บางทีมันก็ไหม้ป่าในภูเขาเหมือนกันเอางั้นก็ไปที่เจดีย์เป็นบริเวณที่มันจะไม่มีต้นไม้เข้าไปให้มันไหม้ไปถึงได้หรือว่าไปขึ้นภูเขาหินที่มันไม่มีต้นไม้ไฟไหม้ไปถึงไม่ได้แต่ถ้าแผ่นดินไหวเจดีย์เหล่านั้นก็ถล่มได้ภูเขาเหล่านั้นแล้วก็ล่มกลืนได้ตัวอย่างเราเพิ่งเห็นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาภูเขาก็สั่นสะเทือนได้ท่านผู้ฟังอะไรที่ตั้งอยู่บนภูเขาก็พังราบคาบทำลายหมดภัยพิบัติใดภัยพิบัติหนึ่งเกิดขึ้นในโลกไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมสึนามิแผ่นดินไหวพายุเฮอริเคนเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เวลามีภัยเกิดขึ้นเนี่ยบุคคลที่ประสบภัยแน่นอนว่าก็ต้องมีคนที่เป็นครอบครัวกันพ่อแม่ลูกบางทีก็ตายทั้งครอบครัวบางทีก็ช่วยกันไม่ได้แม่ไปทางลูกไปทางแต่ในภัยพิบัติต่างๆเหล่านั้นท่านผู้ฟังบางทีก็ยังช่วยกันได้เอาต่อให้เป็นภัยพิบัติที่ช่วยกันไม่ได้จริงๆนะเช่นไฟไหม้ใหญ่มากน้ำท่วมนี่มากสึนามิสูงมากหรือแม้แต่ตัวอย่างภัยพิบัติที่พระพุทธเจ้าได้เคยยกตัวอย่างเอาไว้กับพระเจ้าประเสนที่โกศลเปรียบเทียบไว้ว่าถ้ามีภูเขาหินเป็นภูเขาหินทั้งแท่งสูงเสียดฟ้ากลิ้งมาจากทางทิศเหนือมีภูเขาหินทั้งแท่งสูงเสียดฟ้ากลิ้งมาจากทางทิศตะวันออกทิศใต้และทิศตะวันตกภูเขาหินใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังมันบดขยี้ทุกอย่างมาแน่นอนอาจจะเป็นสัตว์ป่าต้นไม้สิ่งก่อสร้างใดๆที่ภูเขาหินใหญ่สูงเสียดฟ้าน้ำหนักก็ต้องมากกลิ้งมาจากทางเหนือทางตะวันออกทางใต้ทางตะวันตกมันเจอสิ่งใดก็บดขยี้ทุกอย่างต่อให้จะเอากองทัพเป็นกองทัพช้างกองทัพม้ากองพลรถพลเดินเท้าไปต่อสู้ก็ถูกภูเขาหินใหญ่ขนาดนั้น บทขยี้หมดอย่างเงี้ยภัยธรรมชาติในขณะที่เกิดภัยขึ้นอย่างนี้เราจะเอามนุษย์เข้าไปสู้มันไม่ได้หรือว่าจะใช้เวทมนต์คาถาเวทมนต์คาถาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นมนต์ดำหรือมนต์ขาวก็ตามก็ไม่สามารถที่จะสู้ภัยพิบัติต่างๆเหล่านั้นได้หรือว่าเราจะเอาเงินยัดเนาะอย่างเช่นเวลาที่ข้าศึกเขายกมาบางทีเราเอาเงินยัดคู่ต่อสู้นะให้มันทิ่มแทงกันเองหรือวางแผนสักอย่างใดอย่างหนึ่งให้เขาทิ่มแทงกันเองแตกกันเองก็ยกทัพกลับไปแต่ถ้าเป็นภัยพิบัติในลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมใหญ่ไฟไหม้ครั้งใหญ่ภูเขาหินกลิ้งเข้ามาแผ่นดินไหวหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถพลเดินเท้าหรือการต่อสู้ไม่ว่าจะด้วยลักษณะอย่างใดสู้ไม่ได้เลยท่านผู้ฟังในกรณีที่สู้ไม่ได้ในลักษณะนี้จะใช้ภูเขาเป็นที่พึ่งก็ไม่เกษมล่ะตอนแรกๆอาจจะเคยพึ่งได้ถ้าน้ำท่วมไม่สูงไฟไหม้ไม่มากพอพึ่งได้แต่ถ้าไฟไหม้มากน้ำท่วมสูงรวมถึงยังแผ่นดินไหวอีกภูเขาที่เคยพึ่งได้ก็จะกลายเป็นที่พึ่งที่ไม่เกษมต้นไม้ที่เราเคยพึ่งได้ก็กลายเป็นที่พึ่งที่ไม่เกษมคือมันใช้ไม่ได้ทุกครั้งทุกคราวมันไม่สามารถที่จะทำความพ้นที่สมบูรณ์ให้เกิดขึ้นกับเราได้มันไม่เกษมท่านผู้ฟังคือเป็นที่พึ่งที่บางครั้งก็ใช้ได้บางครั้งก็ใช้ไม่ได้อย่างลูกเด็กเล็กแดงอายุ1ขวบ2ขวบหรือว่าจนกระทั่งถึง10กว่าขวบก็ตามที่ว่าเป็นเด็กแล้วยังอาจจะกลัวสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็มีมารดาบิดาเนี่ยเป็นที่พึ่งในที่พึ่งนี้ก็หมายความว่าแล่นไปสู่เป็นที่วิ่งไปหาเป็นที่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็จะนึกถึงก่อนในความที่เขาจะนึกถึงก่อนวิ่งไปหาแล่นไปสู่เป็นที่พึ่งเนี่ยส่วนใหญ่บางครั้งบางคราวก็พึ่งได้แต่ก็จะมีบางจังหวะบางครั้งบางคราวที่ลูกนั้นเด็กนั้นพึ่งพ่อพึ่งแม่ก็ไม่ได้แต่ถึงจุดหนึ่งที่เขาโตขึ้นแต่ถ้าจะมัวแต่พึ่งพ่อพึ่งแม่พ่อแม่นั้นก็จะกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันไปแต่ไม่ได้ปล่อยลูกให้รู้จักพึ่งตัวเองบ้างเพราะว่าพ่อแม่นี่ก็จะไม่ได้อยู่ให้ลูกพึ่งอยู่ตลอดอายุมากขึ้นไปมันก็ต้องกลับกันละพ่อแม่ที่อายุมากแก่เท่าก็ต้องพึ่งลูกบ้างแต่ที่พึ่งต่างๆเหล่านั้นจะมีความไม่เกษมจะมีความไม่อุดมจะมีความที่หวั่นไหวจะมีความที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งต่างๆไปตามสถานการณ์ได้นี่คือความไม่เกษมของที่พึ่งที่เป็นภูเขาต้นไม้สวนรุกขเจดีหรือแม้แต่มารดาบิดาของเราก็ตามเมื่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งมาถึงที่จะทำความกลัวความหวาดหวั่นอย่างเด็กที่เขาคิดถึงพ่อแม่ก่อนก็เพราะว่ามีภัยเกิดขึ้นมีความกลัวอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นหรือแม้แต่ตอนเด็กๆเราคิดดูเราหิวอ่ะหิวก็หาแม่ก่อนแต่ตอนเด็กๆเราไม่มีเงินเราก็คิดถึงแม่ก่อนคิดถึงมารดาบิดาก่อนแต่พอถึงจุดที่เรามีภัยอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วเราคิดจะแก้ไขสถานการณ์เนี่ยไอ้จิตที่เล่นไปสู่ตรงนั้นเนี่ยนั่นคือความที่เป็นที่พึ่งไปอย่างเช่นว่าสถานการณ์แบบนี้เราจะพึ่งลูกน้องคนนี้เนี่ยพื้นที่จะส่งไปแก้ไขสถานการณ์นี่คือลักษณะของจิตที่แล่นไปสู่เนี่ยสถานการณ์นี้บางทีลูกน้องคนนี้แก้ไขได้แต่ก็ให้เขาไปจัดการแทนที่บางทีแก้ไขไม่ได้ฮะต้องพึ่งหัวหน้าต้องให้หัวหน้าแก้แทนเนี่ยเรื่องนี้ต้องขึ้นไปถึงระดับหัวหน้าหรือระดับนี้แก้ไขไม่ได้ต้องพึ่งประชากรทั้งหมดแต่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยจิตแล่นไปสู่ตรงนั้นหรือถ้าปัญหาที่มันใหญ่ขึ้นมาโอ้ประชากรทั้งหมดก็แก้ไขไม่ได้จะทำยังไงจะพึ่งต้นไม้ต้นไม้ก็พังก็แตกทำลายอย่างในกรณีของภัยพิบัติภัยธรรมชาติต่างๆเหล่านี้จะพึ่งภูเขาภูเขาก็แตกทำลายจะพึ่งสิ่งใดๆมันเหมือนไม่มีอะไรที่จะให้พึ่งได้ในบุฟังแต่สุดท้ายเราเลือกไปเลือกไปคนนี้ไม่ได้สิ่งนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พึ่งสิ่งข้างนอกใดๆไม่ได้เลยสุดท้ายมันจะเหลืออยู่ที่ตัวเรากายของเราตอนนั้นก็คงจะพึ่งไม่ได้ล่ะถ้าตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้น จะเหลืออยู่แต่ความดีของเราตั้งหวังความดีของเราที่เราจะระลึกถึงได้แต่คำว่าระลึกถึงตั้งหวังคือที่พึ่งตรงนี้นั่นเองสติคือความระลึกได้เป็นศัพท์คำเดียวกับคำว่าสรณะนั่นเองเป็นศัพท์คำเดียวกับคำว่าที่พึ่งนั่นเองเราจะระลึกถึงสิ่งใดเมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งอย่างที่ข้าพเจ้าพูดมาเมื่อสักครู่นะเราตกในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเราอาจจะระลึกถึงสิ่งนี้ใช้สิ่งนี้ในการที่จะเข้าไปแก้ไขสถานการณ์แต่ถ้าปัญหานั้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เรานึกถึงนั้นมันจะแก้ปัญหาไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นคนบางคนที่เรานึกถึงไม่ว่าจะเป็นสิ่งของบางอย่างที่เรานึกถึงเราเคยใช้อยู่เป็นประจำมันก็ใช้ใจไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องไม่ว่าจะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ภูเขาต้นไม้ที่เขาถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์สิ่งนั้นก็จะพังทำลายแต่อย่างน้ำท่วมก็ท่วมพระพุทธรูปด้วยท่วมวัดด้วยแผ่นดินไหวพระพุทธรูปที่เขาแกะสลักอยู่บนหน้าผาก็แตกทำลายแต่คิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะพึ่งได้มันจะไม่เหลืออะไรให้เราพึ่งได้เลยตะมุฝังนอกจากความดีของเราความดีที่อยู่ในใจของเราเราจะระลึกถึงตรงนี้ได้แต่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าที่พึ่งที่จะไปแก้ไขสถานการณ์แล้วนะคือมันแก้ไม่ได้ละทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหลือแต่ความดีที่เราจะนึกถึงได้ที่เราจะเอาจิตไปตั้งเอาไว้ได้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตะมุฝังจะตั้งมั่นทำความดีจนกระทั่งไม่เหลืออะไรที่จะให้คิดถึงได้ไม่เหลืออะไรที่จะให้ตั้งจิตไว้ได้เหลือแต่ความดีที่พอจะพึ่งได้พอจะตั้งจิตไว้ได้ความดีที่อยู่ในตัวเรานี้จะต้องเป็นหลักเป็นประธานพอสมควรคำว่าเป็นหลักเป็นประธานนั้นคือหมายความว่ามันพึ่งได้มันคิดถึงได้มีปริมาณมากพอที่เราจะคิดถึงความดีของเราได้คือคนที่ถ้าเผื่อว่าทำความชั่วมามากๆเนี่ยทำความดีอยู่แต่น้อยนึงเช่นโกงชาติบ้านเมืองมาแต่ก็ยังให้ทานบ้างอาจจะไปวัดทำบุญเอาหน้าบ้างนะส่วนที่ทำความดีก็มีแต่ส่วนที่ทำความชั่วก็มากคนที่เป็นลักษณะนี้ความเป็นไปได้ที่ถึงจุดนั้นเนี่ยถึงจุดที่ไม่มีอะไรจะพึ่งได้แล้วเนี่ยเขาจะมาระลึกถึงความดีของเขาได้เนี่ยมันก็จะน้อยเรายังไม่ต้องพูดถึงภัยพิบัติยิ่งใหญ่อย่างที่ข้าพเจ้ายกตัวอย่างมาน่ะเอาแค่ว่าเจ็บป่วยธรรมดาเนี่ยคุณเจ็บป่วยคุณอาจจะนึกถึงหมอหมอคนนี้ต้องช่วยได้นะเอ้หมอคนนี้เจ็บป่วยแบบนี้ช่วยได้ฮะแต่เจ็บป่วยอีกโรคหนึ่งต้องไปพึ่งหมออีกคนหนึ่งถ้าเป็นโรคอื่นด้วยก็ต้องไปหาหมออีกคนหนึ่งถ้าเป็นหนักขึ้นไปหมอคนนี้ก็ช่วยไม่ได้ต้องไปหาความเห็นที่2ความเห็นที่3ต้องไปหาแพทย์ทางเลือกต้อง 3-4 หมอช่วยกันทางวิทยาศาสตร์ด้วยทางสมุนไพรด้วยให้ยาอย่างนั้นให้ยาอย่างนี้ยาบางอย่างก็ได้ผลยาบางอย่างก็ไม่ได้ผลเอาพึ่งยาด้วยพึ่งหมอด้วยพึ่งวิทยาศาสตร์ด้วยพึ่งศาสตร์ทางสมุนไพรด้วยพึ่งโหราศาสตร์ด้วยบางคนเอ้าพึ่งไปหมดเนี่ยมันก็จะมีเวลาที่ยานั้นๆไม่ออกผลแน่นอนบางทีหมอเขารักษาคุณหายได้อยู่แต่มันก็ยังไปตายด้วยโรคอื่นหมอที่เก่งเรื่องโรคมะเร็งบางทีรักษาโรคมะเร็งคุณหายได้แต่คนไข้กลับไปเจออุบัติเหตุตายอย่างนี้ก็มีบางทีรักษาโรคหัวใจหายแต่กลับไปเจอโรคมะเร็งไม่ต้องพูดอะไรมากท่านผู้ฟังหมอที่รักษาคนนี่แหละก็ต้องตายอยู่ดีแต่ไม่ตายด้วยโรคนี้ก็ตายด้วยโรคนั้นไม่ตายด้วยโรคนั้นก็ตายด้วยอุบัติเหตุไม่ตายด้วยอุบัติเหตุก็แก่ชราตายหมอที่รักษาคนก็ตายเหมือนกันในเวลาที่ที่พึ่งต่างๆมันค่อยงวดลงงวดลงสั้นลงเราคิดถึงอะไรไม่ได้เลยเนี่ยความดีที่เราคิดว่าเราจะไปคิดถึงตั้งจิตเอาไว้ตรงนั้นให้ใจเราตั้งอยู่ระลึกถึงตรงนั้นได้มันจะต้องมีปริมาณมากพอเป็นหลักเป็นประธานได้บุคคลใดบุคคลหนึ่งท่านผู้ฟังตื่นเช้ามาออกไปทำงานหรือว่าไปโรงเรียนหรืออยู่บ้านทำกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งยิ้มบ้างหน้าบึ้งบ้างเจอภาษาต่างๆมากระทบทางตาทางหูเนี่ยทำอย่างไรบุคคลนั้นๆเนี่ยเขาถึงจะสามารถที่จะสร้างความดีให้ตัวเองจนสามารถที่จะเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงเวลาที่ที่พึ่งอื่นๆเนี่ยมันไม่มีเวลาที่ที่ที่พึ่งอื่นๆเนี่ยที่คิดว่าจะใช้ได้มันเริ่มจะไม่เกษมเวลาที่ที่พึ่งอื่น มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เราเคยจะพึ่งได้คือมันมีความไม่เกษมมีความไม่อุดมมีความไม่เที่ยงเกิดขึ้นในสิ่งสิ่งนั้นแล้วอะไรจะเป็นตัวที่ทำให้บุคคลที่เจอผัสสะต่างๆอย่างนี้สามารถที่จะทำความดีได้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะมั่นคงยืนหยัดแน่วแน่ตั้งมั่นในการทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ทางกายทางวาจาก็ทางใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นเขาจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรท่านผู้ฟังว่าเรามาพิจารณาก่อนดีกว่าว่าคนที่เขาทำความชั่วเนี่ยเพราะอะไรคนเราคนใดคนหนึ่งตื่นมายิ้มบ้างหน้าบึ้งบ้างเจอผัสสะอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ที่บ้านก็ตามอยู่ที่ทำงานก็ตามอยู่ระหว่างการเดินทางก็ตามเนี่ยแล้วไปทำความชั่วแต่ทำความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเอาละอันนี้สร้างสิ่งที่จะพึ่งไม่ได้ในชีวิตตัวเองละถามว่าทำไมเขาถึงไปทำความชั่วต่างๆเหล่านั้นสิ่งที่บังคับจิตใจเรานะท่านฟังสิ่งที่บังคับจิตใจของใครสักคนใดคนหนึ่งที่ผ่านมาต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจให้ไปทำความชั่วเนี่ยสิ่งนั้นคือกิเลสนี่กิเลสเกิดจากผัสสะมีผัสสะเป็นแดนเกิดมากระทบจิตปุ๊บผ่านทางหูมากระทบจิตปุ๊บผ่านทางตาเป็นกิเลสคือราคะก็ตามเป็นกิเลสคือโทสะหรือโมหะก็ตามเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันครอบงำจิตใช่ไหมกัดกร่อนจิตแล้วจิตก็ไปสั่งกายสั่งวาจาให้ทำความชั่วแบบต่างๆมีการโกหกซึ่งหน้าบ้างมีการกล่าวเท็จทั้งที่รู้บ้างมีการล่วงภรรยาผู้อื่นบ้างมีการดื่มของมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทบ้างเพราะกิเลสมันบังคับหัวใจไปกิเลสที่เกิดจากผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นแล้วบังคับหัวใจของเราให้ไปทำอกุศลต่างๆออกมาทางปากออกมาทางกายเกิดขึ้นในใจมันบังคับตรงนี้สิ่งอะไรท่านผู้ฟังที่จะไม่หวั่นไหวไปตามกิเลสในอย่างยอดธงเขายกขึ้นสูงๆเนี่ยก็ยังหวั่นไหวไปตามแรงลมลมพัดมาธงก็สั่นไหวลื่นๆจิตใจของคนที่ถ้ามีกิเลสพัดมาแล้วจะไม่สั่นไหวจะไม่สั่นคลอนจะไกลจากกันได้นั่นคือจิตใจของพุทโธท่านผู้ฟังพุทโธคือผู้ที่ไกลจากกิเลสในกิเลสพัดผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจจิตที่เป็นแบบพุทโธเนี่ยมันจะรู้เฉยๆมันจะไม่ได้เข้าไปเกลือกลั่วในอารมณ์ความรู้สึกยินดียินร้ายต่างๆเหล่านั้นเขาจึงเรียกว่าเป็นพุทโธคือตื่นแล้วนั่นคือไกลแล้วจากกิเลสถามว่าพุทโธเนี่ยจะไกลจากกิเลสนั้นมีกิเลสพัดมามีใจพุทโธไม่หวั่นไหวได้อาศัยอะไรก็อาศัยการปฏิบัติให้อย่างดีให้อย่างชอบตามตัวอย่างของสัมมาสัมพุทโธการปฏิบัตินี้ก็คือสังโฆปฏิบัติตามอะไรก็ปฏิบัติตามคำสอนที่สัมมาสัมพุทโธนั้นสอนเอาไว้ในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาในเรื่องของทานศีลภาวนาในเรื่องของการทำความดีทางกายทางวาจาในรูปแบบต่างๆคำสอนนี้ก็เรียกว่าธรรมโมท่านผู้ฟังพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละเป็นที่ที่จะไม่หวั่นไหวไปตามกิเลสแต่ถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็คือเหมือนเกาะที่อยู่กลางน้ำน้ำพัดมากระแสน้ำวุ่นอยู่เนี่ยไหลโซกไปเนี่ยถ้ามีเกาะแก่งอยู่กลางกระแสน้ำมันไม่ไหลไปตามกระแสน้ำนะเราเกาะตรงนี้ได้เราจับได้เราช่วยเอาไว้เราจะไม่ไปตามกระแสกระแสในที่นี้คือกระแสของกิเลสตัณหาที่พัดมาจะให้เราไหลไปตามโฆษณาอันนี้บ้างที่ผ่านมาทางตาทางหูที่พัดมาให้เราไหลไปตามข้อความนี้บ้างที่ส่งมาทางโทรศัพท์มือถือที่พัดมาให้เราไหลไปตามรายการนี้บ้างหรือที่มาทางทีวีมันจะพัดไปพัดมาจิตใจของเราจะไม่หวั่นไหวไปตามกิเลสหรืออารมณ์ใดๆที่มันจะเกิดขึ้นคุณต้องมีที่เกาะคุณต้องมีที่พึ่งคุณต้องมีที่ระลึกถึงที่พึ่งที่เกาะที่ระลึกถึงที่จะทำให้ใจเรานั้นไม่ไหลไปตามกิเลสที่จะทำให้ใจเรานั้นมีความดีความงามอยู่ได้คือพุทโธธัมโมสังโฆธัมโมวังพุทโธในที่นี้ไม่ใช่พระพุทธรูปนะอย่างที่บอกว่าพระพุทธรูปนี่ก็ถูกน้ำท่วมไฟไหม้พระพุทธรูปก็ไหม้เหมือนกันแผ่นดินไหวพระพุทธรูปก็ทำลายเหมือนกันพุทโธนี่ก็ไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้าเป็นเอาต่อให้คุณย้อนเวลากลับไปในอดีตเจอร่างกายพระพุทธเจ้า เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมก็ยังมีการแตกทำลายปรินิพพานเขาก็ยังเอาไปเผาตรงนั้นจะพึ่งได้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ที่พึ่งแต่พุทโธนั้นคือจิตที่มีความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่าเราเข้าไปรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นก็ไม่ใช่พุทโธนะนั่นเรียกว่าเป็นวิญญาณวิญญาณเป็นขันธ์ห้าไม่ใช่พุทโธพุทโธไม่ใช่ขันธ์ห้าเราไปรับรู้ความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างทางกายบ้างทางใจบ้างนั่นก็เป็นความรู้สึกธรรมฝังเป็นเวทนานั่นยังไม่ใช่พุทโธแต่ถ้ารับรู้แล้วไม่ไหลไปตามรู้แล้วเฉยไว้รู้แล้วตื่นจากการที่เราจะต้องไปปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงตามความรู้สึกคือเวทนานั้นรู้แล้วเฉยไว้ตื่นขึ้นจากการที่เราจะต้องไปปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงตามวิญญาณปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงตามรูปปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงตามเสียงตามกลิ่นเรารับรู้แล้วตื่นขึ้นฉลาดขึ้นจากการที่เราไม่ต้องไปปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นนี่แหละคือพุทโธคือรู้แล้วเฉยไว้ไม่เข้าไปเกลือกลั้วตามอารมณ์ต่างๆนี่คือจิตพุทโธจิตแบบนี้มีอยู่ในใจของอรหันตสัมมาสัมพุทธะมีอยู่ในใจของเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายมีอยู่ในใจของบุคคลที่ฝึกดีแล้วฝึกแบบไหนฝึกอย่างดีท่านผู้ฟังการฝึกอย่างดีนี่ไม่ใช่ว่าทำแบบพอสาบานน้ำไม่ตายนะการฝึกการปฏิบัตินี่คือสงฆ์นะสงฆ์หมายถึงหมู่ที่ฟังคำสอนของพระควาแต่ก็จึงเรียกว่าพระควโตสาวกสังโฆหมู่ที่ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคหมู่นี้ไม่ใช่หมู่ธรรมดาแต่ปฏิบัติดีด้วยเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่สงฆ์ในที่นี้แน่นอนไม่ใช่หมายถึงพระภิกษุที่โกนผมห่มเหลืองอันนั้นไม่ใช่สงฆ์ในที่นี้แต่สงฆ์ในที่นี้ก็ยังไม่ใช่หมายถึงเหล่าพระอรหันต์มีท่านพระสารีบุตรมีท่านพระอัญญาโกฏัญญะท่านพระอานนท์แต่ความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นก็ของท่านของท่านท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาไว้นั่นดีของท่านอยู่แล้วแต่นั่นยังไม่ใช่สงฆ์ของเราแต่สงฆ์ซึ่งหมายถึงหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นอยู่ในใจของเราเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้อย่างดีเราจะทําจิตคือมีความพุทโธให้เกิดขึ้นในใจของเราได้ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติตามอะไรก็ต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระผู้มีพระภาคคําสอนของพระผู้มีพระภาคให้ไว้ทั้งหวังไม่ใช่ว่าอยู่ตามหนังสือนะตามหนังสือนั่นก็ใช่อยู่แต่อยู่ตามตู้พระไตรปิฎกเป็นตามหนังสือที่เขาจดบันทึกเอาไว้เป็นข้อมูลข้อความที่เรียบเรียงรวบรวมมาแล้วเป็นบทเพียรชนะที่พอจะลงใจเชื่อใจได้ว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นก็ดีอยู่แต่ก็ยังไม่ใช่ธรรมโมในที่นี้เพราะสิ่งเหล่านั้นบางทีบางคนแจกให้คนอื่นก็จริงอ่ะแต่ก็ยังพูดชั่วคิดชั่วทำชั่วอยู่เป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือบ้างแต่ก็ยังมีทิฏฐิอันลามกความไม่ดีความชั่วความกระอยู่ในใจนั่นก็ยังไม่ใช่ธรรมโมถึงแม้ว่าเราอ่านเอาผ่านทางตาจำได้ไว้ในหูอาจจะอ่านไม่เห็นให้คนหนึ่งเขาฟังฟังธรรมะนี่แหละฟังธรรมะเข้าหูหนึ่งอุดอีกหูหนึ่งเอาไว้ไม่ให้มันออกไปให้มันทรงอยู่ในสมองจำเอาไว้ได้จำธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งได้หรือได้หลายหมวดนั่นก็ยังไม่ใช่ธรรมโมท่านผู้ฟังเพราะว่าบางทีมันก็ไปเป็นงูพิษได้คนจำความรู้ได้มากกลับเอาความรู้ของตัวเองไปทิ่มแทงลัทธิอื่นให้เขาสิ้นไปให้ล้มไปหรือไปกล่าวว่าจาแดกดันส่อเสียดเนี่ยทิ่มทำร้ายคนอื่นเขาอันนั้นก็เป็นวาจาส่อเสียดอันนั้นก็ยังไม่ใช่ธรรมโมความรู้ในสมองมีจริงแต่ก็ยังไม่ใช่ธรรมโมที่หมายถึงในที่นี้ธรรมโมคือธรรมะนั้นต้องอยู่ในใจธรรมฝังธรรมะหมดได้หมดหนึ่งเราจะมีความเข้าใจไม่ใช่อยู่แต่ในสมองแต่เข้าไปถึงใจให้เกิดการปฏิบัติแล้วมีความเป็นผู้รู้เกิดขึ้นอันนี้มันต้องตั้งอยู่ในใจไม่ใช่อยู่แค่สมองจากสมองเข้าถึงหัวใจเนี่ยห่างกันแค่หนึ่งไม้บรรทัดตะมูฟังแต่บางคนตลอดทั้งชีวิตก็ยังไม่สามารถนำความรู้ที่อยู่ในสมองผ่านระยะทางเท่ากับหนึ่งไม้บรรทัดเข้าสู่ใจของตัวเองได้ยังทำไม่ได้เลยแต่เราจะทำได้ตะมูฟังเราจะทำได้เมื่อเรามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราจำธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งได้จากการฟังก็ตามจากการอ่านก็ตามเอามาปฏิบัติดูการนำธรรมะจากสมองจากหูจากตาให้เข้าสู่ใจ ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาธรรมโมที่เราจับได้ต้องได้อยู่ในสมองอยู่ในความรู้ของเราเอามาปฏิบัติเข้าสู่ใจมันจะเริ่มเป็นความแจ่มใสเป็นความแจ่มชัดไอ้ความแจ่มใสความแจ่มชัดนั่นแหละคือพุทโธเราเริ่มจากธรรมะนี่แหละที่เราฟังนี่แหละมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสังโฆให้ได้เป็นหนึ่งในหมู่ของผู้ที่เขาทำดีๆที่เขาเคยทำผ่านกันมาแล้วมีท่านพระอัญญาโกฏัญญะมีท่านพระสารีบุตรเป็นต้นเหล่าพระอรหันต์สาวกในสมัยพุทธกาลเหล่าพระอรหันต์สาวกในสมัยปัจจุบันเป็นตัวอย่างของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นหมู่ที่ท่านเดินนำเราไปก่อนแล้วมีพระพุทธเจ้าองค์แรกมีท่านพระอัญญาโกฏัญญะตามมาคนที่สองสมัยปัจจุบันนี้มีสาวกองค์ใดที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็ตามกันไปตามหมู่นี้ไปเราเป็นหมู่นึงเหมือนกันเป็นหมู่ที่ปฏิบัติดีเหมือนกันอันนี้เป็นที่สองที่จะเกิดขึ้นเราทำดีเราทำตามธรรมะทำให้มันดีเหมือนอย่างหมู่คือสงฆ์ที่เขาทำดีไว้ก่อนแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในใจของเราคือพุทโธธรรมฝังเป็นความตื่นเป็นความรู้ไม่ใช่รู้ในสมองนะแต่รู้ในใจเป็นความรู้คือญาณไม่ใช่เป็นความรู้คือสัญญาเป็นความรู้คือความแจ่มใสเป็นความสว่างไม่ใช่เครื่องมัวมองอย่างสัญญาที่มีความยึดถือเข้าไปติดได้แต่เป็นความรู้ลักษณะนี้เกิดขึ้นมีธรรมโมมีสังโฆมีพุทโธเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเราอยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่มีการกระทบผ่านมาทางตาทางหูมีกิเลสเกิดขึ้นเราจะไกลจากสิ่งนั้นได้เราจะมุ่งหน้าแน่วแน่ตั้งใจในการทำความดีทำความดีของเราไปเรื่อยๆทำหนึ่งครั้งทำสองครั้งทำมันทุกภาษาที่เกิดขึ้นความดีที่เราสะสมไว้นี่แหละจะเป็นเครื่องป้องกันความคลาดเครื่องป้องกันความกลัวจะเป็นที่ที่ให้เราระลึกถึงอยู่ได้จะเป็นที่พึ่งของเราได้จะเป็นที่ให้จิตเรามีความแล่นไปสู่ได้พระพุทธเจ้าจึงบอกไว้ท่านผู้ฟังบอกไว้กับปุโรหิตที่ชื่ออากิทัตที่บวชเป็นฤาษีประพฤติพรหมจรรย์อยู่ที่ชายแดนระหว่างแคว้นมคธแคว้นกุรุและแคว้นอังคาต่อกันนบอกไว้กับเขาซึ่งมีคำสอนให้พึ่งป่าไม้พึ่งภูเขาพึ่งต้นไม้แต่เป็นที่พึ่งต่างๆเหล่านั้นว่านั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมแต่ที่พึ่งอันเกษมนั้นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามนัยยะที่ข้าพเจ้ากล่าวมานี้นะพุทโธธรรมโมสังโฆที่อยู่ในใจของเราเป็นที่พึ่งแล้วให้เห็นอริยสัจสี่ในระหว่างต้องเห็นอริยสัจสี่นะเพราะว่าใจพุทโธที่มีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้ามีอยู่ในใจของเราอรหันตสาวกทั้งหลายหมู่ที่เขาปฏิบัติดีไปแล้วเนี่ยอันนั้นก็เป็นใจของท่านนะเป็นใจของท่านธรรมะธรรมโมที่อยู่ในใจของท่านก็เป็นใจของท่านพุทโธธรรมโมสังโฆที่อยู่ในใจของบุคคลต่างๆเหล่านั้นก็อยู่ในบุคคลเหล่านั้นนะแต่พุทโธธรรมโมสังโฆนั้นคือที่ตัวของเรานะเราให้ระลึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆให้เป็นที่พึ่งให้เราทำความดีเราทำความดีทางกายทางวาจาทางใจทำไปเรื่อยๆคนที่ถ้ามีภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมีจิตระลึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆเขาจะทำความดีทางกายทางวาจาทางใจบุคคลที่ทำความดีทางกายทางวาจาทางใจชื่อว่าเดินอยู่บนมรรคธรรมวังบุคคลที่เดินอยู่บนมรรคบนหนทางอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐจะสามารถเห็นอริยสัจ4ได้เห็นอริยสัจ4แล้วนี่แหละธรรมวังจะเป็นที่พึ่งอันเกษมจะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอานั่นคือเกาะไว้แล้วคือพึ่งไว้แล้วคือระลึกถึงแล้วที่พึ่งแบบนี้สามารถที่จะหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงได้ปัญหาอะไรต่างๆภายนอกท่านผู้ฟังบางทีเราป่วยเราก็ไปหาหมอนั่นแหละมีความผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตเราก็แก้ไขกันไปนั่นแหละแต่จิตใจท่านผู้ฟังให้มีความระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆให้เราตั้งไว้ซึ่งคุณงามความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะไม่เดือดร้อนใจเราจะมีใจที่สบายเราจะมีใจที่ไม่ทุกข์อย่างน้อยเราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งทางกายเกิดขึ้นแล้วใจเราให้มีความสุขซะอย่าให้หวั่นไหวไปตามความทุกข์นั้นไม่งั้นมันจะถูกลูกศรสองดอกกายก็ทุกข์ด้วยใจก็ทุกข์ด้วยแต่ถ้าเรามีพุทโธธัมโมสังโฆตั้งอยู่ในใจกายเราถึงแม้จะมีความทุกข์ความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่จิตใจของเรานั้นยังมีความสุขได้มีความเกษมได้มีความระงับได้มีความเย็นได้ มีความพ้นไปจากความทุกข์ได้เราฝึกธรรมบุฟังฝึกจิตของเราให้มีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจตื่นเช้ามาเราฟังธรรมะเอาให้มันพยายามเข้าไปให้ได้ให้มันเป็นธรรมโมที่อยู่ในใจของเราแต่ไม่ใช่แค่ภายนอกเฉยๆระหว่างวันมีการฝึกปฏิบัติบ้างให้ระลึกถึงลมหายใจบ้างเห็นสิ่งใดเป็นความชั่วความบาปก็เอามาตั้งใจไว้เป็นเครื่องขูดเกลาเห็นคนทำความดีก็อนุโมทนาตัวเราเองก็คิดดีพูดดีทำดีอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหมู่ที่ปฏิบัติดีเป็นสังโฆบางทีเราจะมีจิตไปเกลือกกลั้วในอารมณ์ความโกรธความโลภอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็หักห้ามใจซะฝืนซะทวนกระแสซะอันนี้ก็จะเริ่มเป็นพุทโธเกิดขึ้นในใจของเราทำเถิดท่านผู้หวังทำให้มันมากพอทำให้มันมากพอที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ในยามที่ไม่มีที่พึ่งอื่นๆที่จะเป็นที่พึ่งได้แล้วนี่แหละจะเป็นที่พึ่งอันเกษมจะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร